الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تماليزا ملانغوا الترغيب في الصدق والنية الصالحة والإخلاص، وسيستيزا سوالزيما الإخلاص نانية وكويلي نانية نجيمة. Na pia tumemaliza kitabu au mlango wa at-tarhib min ar-riya, tutahadharisha kutokana na riya na yalikuwa katika mlango wa riya, na tunaingia katika kitabu sunna, at-tarhib fi ittiba'i kitabi wa sunna, ushawishi na kusisitiza katika kufuata kitabu na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadith al-37 an al-Irbad ibn Sariya رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وصحابة نسيمة لتوئيذ متم صلى الله عليه وسلم موعظة وإذا أمبايو نيونيو زي لبتا خوفو نماتو لتوى ما تشوزي. فقلنا يا رسول الله تكسيمة إيمي متم الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Kana kwamba mawaidha yako ni mawaidha ya mwenye kuaga, basi tupe wasia. Qala usikum bitaqwa Allah, inakuhusieni kwa kumcha Allah, wasam'i wa ta'a, na kusikiliza na kutii, yani kusikiliza viongozi na kuatii viongozi. Wa in ta'ammar alaykum 'abdun, hata kama atatawala juu yenu mtumwa, mtatawaliwa na mtumwa, basi lazima kusikiliza, kumsikiliza na kumtii. Wa innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, kwani atakayeishi miongoni mwenu basi atakutana na ikhtilafu nyingi. Kwa hiyo fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, juu yenu shikamana na mwenendo wangu mimi, sunna yangu mimi, na sunna na mwenendo wa makhalifa wa ungofu. Addu alaiha bin nawajidhi, ishikilieni kwa magego, yani kwa nguvu, nguvu kubwa juu ya hii sunna na mwenendo wangu na makhalifa wangu. Wa iyyakum muhdathati al-umur, na tahadharini sana, jiwekeni mbali sana, jiepusheni sana mambo yaliyozushwa. Fa inna kulla bid'atin dalala, kwani kila uzushi ni upotevu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Maja wa Ibn Hibban fi sahihi, wa qala at-Tirmidhi hadithun hasan sahih, wa qala ash-Shaykh al-Albani juu ya hadith, hadith sahih. Al-hadith al-38 an Abi Shuraih al-Khuza'i قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجتكيزا كويتم تمي صلى الله عليه وسلم، فقال كسيما: أبشروا نكبشرييني، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، هي بنين هم شهودي يكون بهكون مولا أبسيك وبوديك وحق إسبكو الله وأني رسول الله، na kwamba mimi ni mjumbe wa Allah. Qalu bala, akasema ndio. Qala inna hadha alquran, hakika hii Qurani, sababu ni sababu ya kati, tarafuhu biyadi Allah, ncha yake ya mwanzo katika mkono wa Allah, wa tarafuhu biaidikum, na ncha yake ya mwisho katika mikono yenu. Kwa hiyo mwanzo wake katika mkono wa Allah na mwisho wake katika mkono wenu. Walquran ni sababu inaunganisha baina yenu na baina ya Allah. Fatamassaku bihi, basi ishikamanini ya Quran, ifuateni ya Quran. Fa innakum lan tadillu, kwa hakika mkifanya hivyo hamtapotea. Walan tahliku ba'dahu abada, na hamtaangamia baada yake mkifuata hiyo Qur'an. Al-Sheikh al-Albani yaqul hadha hadithun sahih, rawahu at-Tabarani fil Kabir bi isnadin jayyid قال الحديث 39 حديث 39 وروي عن جبير بن مطعم قال امبوكوليوا kutoka صحابه جبير بن مطعم رضي الله عنه وجياكي انا اسمع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفه tulikuwa pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم katika sehemu katika mji wa Madina inaitwa al-Juhfa فقال akatuambia اليس تشهدون ان لا اله الا الله وحده hivi hamshuhudii kwamba hakuna pasai kuabudia kwa haki isipokuwa Allah peke yake na sharika la hana mshirika wa anni rasulullah na kwamba mimi ni mjumbe wa Allah wa anna alquran jaa min indillah na kwamba hiyo Qur'an imeshuka kutoka kwa Allah imekuja kutoka kwa Allah qulna bala tukasema ndio qala fa abshiru basi mimi nakubashirieni nakupeni bushara فان هذا القران طرفه بيد الله منزواكه ketika mkono wa Allah wa tarafu biaidikum na ncha yake ya mwisho ketika mkono wa Allah fatamassaku bihi shikamani na hiyo Qur'an fa innakum lan tahliku wa lan tadhillu ba'dahu abada kwa hakika hamtaangamia na hamtapotea baada yake kabisa mkishikamana nayo rawahu al-Bazzar wa at-Tabarani fi al-Kabir wa al-Saghir قال الشيخ الألباني رحمه الله قال صحيح لغيره حديث نمبر 40 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع كتبك ابن عباس رضي الله زوجه إياك يا كومبا متومي صلى الله عليه وسلم اللي وتليوات خطبة فتكهيج إياك يا مويشو فقال akasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika khutba yake inna ash-shaytana qad ya'isa an yu'bada bi ardhikum hakika shaytani ameshakata tamaa kuabudiwa katika ardhi yenu walakin radiya an yuta'a fi ma siwa dhalik mimma tahqiruna min a'malikum lakini shaytani ameridhika kwa ile kwa chini ya ibada kuabudiwa kashakata tamaa hataraji kuabudiwa lakini kuna matendo mengine ile kwa chini ya ibada fima siwa dhalika mimma tahqiruna min a'malikum miongoni mwa matendo ambayo ninyi mnayadharau mnayatenda katika hali ya kuyadharau yeye ameridhika kutiiwa na kusikilizwa katika haya mambo fahdharu tumi sallallahu alayhi wasallam sema ninawatahadharisha tahadharini sana inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bih hakika mimi niliacha nilikiacha kwenu niliviacha kwenu vile ambavyo mkivishikamana navyo falan tadhillu abada hamtapotea kamwe كتاب الله وسنة نبيه كتاب جاء الله والسنة يمتمي واكه صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بأبي أويس وله أصل في الصحيح وقال الشيخ ناصر الألباني عنه صحيح وعن ابن مسعود رضي الله عنه katika hadithi ambayo anasema Sheikh Al-Albani juu yake sahihun mawquf ni hadith sahih lakini katika maelezo ya Ibn Mas'ud radhiza Allah juu yake anasema al-iqtisadu fi sunnah ahsanu min al-ijtihad fi al-bid'ah kwenda katikati katika sunna katika ibada na katika mambo yote katika hali ya katikati si katika hali ya kuvuka mipaka wala katika hali ya kulegeza kamba na katika hali ya kuzembea la unako katika hali ya katikati hii ndiyo ni bora minal ijtihad fil bid'ah kuliko kufanya jitihada lakini katika uzushi katika mihalafa kwenda kinyume na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam rawahu al-hakim mawqufan wa qala isnadu sahihun ala shartihima wa an abi ayyub al-ansari an auf ibn malik qala خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب فقال اليتوك كويتو alielekea kwetu Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa anatetemeka na hofu, akasema: atiuni ma kuntu baina adhhurikum, mnitii mimi mtakapokuwa mimi, nitakapokuwa mimi niko baina yenu. Wa alaikum bikitabillah, na juu yenu ushikamana na kitabu cha Allah. Ahillu halala, fateni halali iliyokuja ndani yake, halisheni halali yake. Uharrimu harama, najipusheni haram iliyokuja ndani yake. Rawahu at-Tabarani fi al-Kabir wa ruwatuhu thiqat, wa qala anhu al-Sheikh Nasir hadithun sahih. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن وفقنا لاتباع كتابه والتمسك به واتباع سنته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.